scutul tu mi-ești izbăvirea mea, cetate-n vreme rea. Lăudat fie Domnul, am strigat și pe loc toți vrășmași au fugit. Te iubesc și-ți cânt din toată inima, Doamne, tări. Ți-ai întins-o, tu m-ai apucat, m-ai scos din ape mari. Și cu glasul tău din ceruri ai tunat și s-au ascuns cei tari. Tu mi-a prins o lumină, Domnul meu, și-ntuneric și frică dispar. Ți-ai întins-o, tu m-ai apucat, m-ai sos din ar.